นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเด็กวัยรุ่นอายุสัก11ถึง13ปีนะครับถือเป็นช่วงลองผิดลองถูกของชีวิตเด็กจะฝ่ายดีหรือว่าริทำชั่วก็ช่วงนี้แหละตอนที่ยังเด็กบ้านของคุณทวิทย์ผู้เล่าเรื่องนี้ครับอยู่ใกล้วัดจบชั้นประถมจากโรงเรียนราชแล้วสอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่เรียกกันแบบชาวบ้านว่าโรงเรียนวัดเพราะว่าผู้ปกครองเชื่อมั่นว่าสถาบันใดก็ตามถ้ามีคำว่าวัดมาเกี่ยวข้องนี่จะต้องดีงามสอนสั่งแต่เรื่องดีมีคุณธรรมสูงลูกหลานใครได้เรียนในโรงเรียนวัดวันข้างหน้าจะเป็นคนคุณภาพช่วยจันลงสังคมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ข้อเท็จจริงก็คือมีพระที่ไหนก็มีมันที่นั่นแหละโรงเรียนวัดแท้ๆยังมีอบายมุขรายล้อมรอบด้านอาทิเช่นซ่องนางโลมบาผีโต๊ะสนุกเกอร์อาบอบนวดเป็นต้นเด็กม.ปลายฐานะดีก็จะริเที่ยวไอ้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังนี่แหละแต่สำหรับเด็กรุ่นคุณทวิทย์เนี่ยอบายมุขที่โปรดเป็นพิเศษได้แก่การพนันเล่นไพ่ทายเบอร์แบงค์ไพ่ที่เล่นง่ายแล้วก็ติดง่ายว่าใครเพื่อนก็คือ9เกเจ้ามือจะแจกไพ่ให้ลูกค้าคนละ3ใบเจ้ามือเองก็3ใบไพ่ใครไพ่มันหยิบขึ้นมาแลบดูกันเอาเองถ้าใครได้แต้มสูงสุดคือ9และสีของไพ่เช่นโพดำเป็นสีเดียวกันทั้ง3ใบก็ถือเป็นแต้มสูงสุดได้เงินเข้ากระเป๋า3เด้งหรือ3เท่าเด็กนักเรียนก็ชอบแอบไปตั้งวงเก้าเกกันในมุมลับสายตาคนสมัยนั้นเหรียญสลึงยังมีค่าแทงขั้นต่ำคือ1สลึงแต่อย่างสูงต้องไม่เกินครั้งละ1บาทก็เล่นกันสไตล์เด็กๆไม่ต้องเกให้ยุ่งยากมากความใครแต้มสูงกว่าเพื่อนก็กินเงินไปเลยกลุ่มของคุณทวิทย์หน้าดำคร่ำเครียดกับไพ่เก้าเกจนไม่มีสมองแบ่งไปเรียนหนังสือเหลือพื้นที่สมองไว้อย่างเดียวคือทำยังไงถึงจะได้เงินจากการพนันที่นี่มุมที่ว่าลี้ลับนี่จะลึกลับสำหรับคนทั่วไปเท่านั้นแต่ไม่ลี้ลับอะไรเลยสำหรับพนักงานเก็บกวาดซึ่งมีหน้าที่คล้ายพันโรงคอยเก็บกวาดทำความสะอาดโรงเรียนรวมทั้งคอยสำรวจแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกไปรอบๆวัดวาอารามทุกคนเรียกแกว่าลุงเฉยลุงเฉยเห็นเด็กตั้งวงไพ่ทีไรแกจะสายหน้าช้าๆเหมือนกับเอือมระอาความประพฤติแต่ว่าไม่เอ็ดไม่ดุไม่ฟ้องครูบาอาจารย์ทำนองว่ากรรมใครก็กรรมมันดูแลกรรมตัวเองให้ดีก็แล้วกันนอกจากริเป็นนักเลงการพนันแล้วคุณทวิทย์กับเพื่อนกลุ่มนั้นยังริเป็นนักเลงเหล้าสถานที่ซ่องสุมตั้งวงดื่มเหล้ายาปลาปิ้งอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งข้างโรงเรียนทางเจ้าของร้านเขามีเหล้ามีโซดากับแกล้มไว้บริการลูกค้าที่มาอุดหนุนทุกรายไม่เลือกว่าเฒ่าชราทารกขอแค่มีเงินมาซื้อแล้วก็นั่งกินเหล้านี่จะขายบริการทันทีโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในทางร้านมีมุมลับสายตาครูไว้ให้นั่งดื่มแบบปลอดภัยมองจากหน้าร้านจะเห็นเป็นแหล่งอับแสงทึบทะมึนเหมือนกับหลุมดำในอวกาศใครนั่งโต๊ะนั้นจะมีความมืดสลัวเป็นม่านกำบังตัวคล้ายๆล่องหนได้วันหนึ่งคุณทวิทย์โชคดีมีผีพนันเข้าสิงเล่นไพ่ได้เงินเป็นร้อยเพื่อนๆที่ว่าแน่นี่หมดเนื้อหมดตัวแค้นใจไปตามๆกันมีใหญ่ที่คุณทวิทย์จะเลี้ยงเหล้าให้มันถอนทุนคืนพวกมันก็พร้อมใจกันปฏิเสธปล่อยให้คุณทวิทย์เดินโต๋เต๋ไปร้านเหล้าขาประจำตามลำพังเย็นวันนั้นจะด้วยความบังเอิญหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลก็บอกไม่ถูกปรากฏว่าคุณทวิทย์ไปเจอลุงเฉยนั่งดื่มอยู่ก่อนเงินจากการพนันเนี่ยเป็นเงินร้อนผีพนันก็เลยสิงปากให้คุณทวิทย์พูดวางโตบอกลุงเฉยว่ามือเนี่ยผมขอเป็นเจ้ามือเองแกก็หัวเราะเบาๆถามว่าไปรวยอะไรมาเมื่อรู้ว่ารวยไพ่แกก็น้อมสนองยอมให้เป็นเจ้าภาพระหว่างดื่มและพูดคุยวกวนอยู่แต่เรื่องเก้าเกลุงเฉยแกก็เปรยขึ้นเมื่อก่อนผมนี่แหละโคตรนักเลงการพนันตัวยงและเล่นได้เสียกันคืนเป็นหมื่นเงินหมื่นสมัยแกยังหนุ่มเนี่ยแกจำได้ว่าทองคำรูปประพันบาทละ400เท่านั้น ใครรวยไพ่เป็นหมื่นซื้อทองได้ถึง25บาทลุงเฉยก็สาธยายความยอดเยี่ยมของแกให้ฟังประมาณว่าเคยเข้าบ่อนหลายแห่งสามารถโกยเงินบ่อนแต่ละแห่งเป็นแสนแสนแล้วก็โกยได้เรื่อยๆจนบ่อนบางแห่งต้องปิดตัวเองคุณทวิทย์ฟังแล้วจะเชื่อทันทีก็ดูจะอะไรอยู่เพราะลุงเฉยชั่วโมงนั้นเป็นแค่พานโรงไม่มีสิ่งบอกเหตุอะไรที่ส่อว่าแกเป็นเซียนพนันลุงเฉยเห็นคุณทวิทย์หุบปากนิ่งทำตาปริบๆก็รู้ทันทีว่าไม่เชื่อที่แกพูดสักประโยคเดียวลุงเฉยก็บอกว่าคนมันจะเหนือคนได้มันจะต้องมีสิ่งที่เหนือมนุษย์มาสนุนส่งสิ่งที่ช่วยให้เล่นไพ่รวยเหรอลุงใช่สิ่งนั้นมีจริงนะแต่คนใจถึงเท่านั้นที่คู่ควรกับมันขณะพูดเนี่ยสีหน้าท่าทางลุงเฉยขึงขังเป็นจริงเป็นจังแต่คุณทวิทย์ก็นึกถึงภาษิตบทหนึ่งซึ่งกล่าวเตือนจิตสะกิดใจว่าบทเรียนที่แย่ที่สุดก็ยังมีค่าควรแก่การศึกษาเวลานั้นโรคการพนันกำลังขึ้นสมองคุณทวิทย์ก็เลยสั่งเหล้าเพิ่มอีกแบนหนึ่งสงบปากสงบคำนั่งฟังเรื่องที่ว่ามีสิ่งเหนือมนุษย์นะโดยที่ลุงเฉยเล่าให้ฟังว่าย้อนอดีตไปเมื่อครั้งที่แกยังหนุ่มชะกันสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจะปิดฉากไปไม่นานเมืองไทยอยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพงชาวบ้านชาวเมืองต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดบ้างก็รวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งเป็นซ่องโจรบ้างก็เซ็งลี้ของเถื่อนจนร่ำรวยแล้วเปิดบ่อนเพื่อจะโกยเงินจากคนที่ยากจนเอาไปเติมเต็มความร่ำรวยให้ตัวเองใครที่ยากจนอยู่แล้วก็จนหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกต้องถือกะลาขอทานหน้าสมเพชปีนั้นลุงเฉยเพิ่งจะผ่านการเกณฑ์ทหารจับได้ใบดำไม่ต้องรับราชการเป็นพลทหารเหมือนเพื่อนๆแต่ว่าการไม่ได้เป็นทหารไม่ใช่ความโชคดีอะไรเลยโดยเฉพาะคนมีความรู้น้อยแล้วก็ไม่เคยผ่านงานที่บริษัทไหนมาก่อนอย่างแกครั้นจะจับงานกรรมกรแบกหามร่างกายก็ไม่มีน้ำอดน้ำทนผอมแห้งเตี้ยเล็กแค่เดินไปสมัครหัวหน้าคนงานเห็นแวบๆก็ตะโกนตะเพิดทำนองว่ามาทางไหนให้ไปทางนั้นทางบ้านน้องแกก็ใช่ว่าสุขสบายแม่หาบข้าวแกงขายพ่อก็เตะฝุ่นหางานทำไม่ได้หลายปีแล้วดีอยู่หน่อยตรงที่พ่อยังช่วยจ่ายตลาดหั่นหมูหั่นผักตำน้ำพริกแกงไว้รอท่าให้แม่เป็นคนปรุงไม่ปล่อยแม่ให้เหนื่อยครบวงจรเพียงลำพังพี่น้องท้องเดียวกันเรียนพอไปวัดไปวาได้ก็เลยมีงานทำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลุงเฉยโตเป็นหนุ่มไอ้เรื่องทำตัวเป็นลูกแง่แบมือของเงินก็บอกตรงๆว่าอายตัวเองอายเพื่อนบ้านอายญาติพี่น้องเขาจะหาว่าเราเป็นคนสิ้นคิดช่วงหนึ่งในความมืดมนมองไม่เห็นทางออกลุงเฉยตกต่ำถึงขั้นไปเป็นลูกน้องอยู่ในซ่องโจรทำหน้าที่วิ่งซื้อโอเลี้ยงซื้อข้าวซื้อกับตกเย็นก็วิ่งซื้อเหล้าโซดาน้ำแข็งแล้วก็กับแกล้มใช้แรงงานแลกเศษเงินของพวกมหาโจรเอาไว้ซื้อข้าวกินกันตายต่อมาในซอยเดียวกันที่มีซ่องโจรแอบแฝงอยู่มีหมอดูคนเขมรต่ำกัมพูชามาเช่าบ้านเปิดสำนักดูหมอในว่าดูแม่นยังกะตาเห็นนักดูหมอนี่ไม่ว่าอยู่ไกลขนาดไหนคนก็เหมารถเหมาเรือแห่กันมาให้แกดูหมอทำนายทายทักดวงชะตาตอนนั้นแกไม่มีคนรับใช้แขกเรือมาแต่ละทีต้องวิ่งวุ่นไปหมดลุงเฉยก็เลยเสนอตัวเป็นมือเป็นเท้าให้คอยวิ่งซื้อโอเลี้ยงซื้อสิ่งละอันพันละน้อยมาต้อนรับแขกปะเหมาะบางคืนมีแขกเข้าคิวรอดูหมอจนดึกดื่นรอจนแขกกลับกันหมดลุงเฉยก็รีบทำความสะอาดทุกอย่างแล้วอาศัยห้องโถงรับแขกของแกนะเป็นที่หลับนอนสุขสบายกว่านอนที่ในซ่องโจรความใกล้ชิดก็ทำให้รู้ว่าหมอเขมรวัย60เศษคนนี้เขาเก่งเรื่องเลี้ยงผีแกดูหมอแม่นเหมือนกับมีตาทิพย์เพราะผีนี่แหละที่ช่วยกระซิบให้รู้ว่าใครเป็นอะไรมาจากไหนมีทุกข์เดือดร้อนด้วยเหตุใดแล้วก็จะแก้ไขจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ยังไงต้องแนะนำเขาอย่างไรบ้างชั่วโมงนั้นลุงเฉยวิ่งไปวิ่งมาคอยรับใช้ทั้งซ่องโจรกับสำนักหมอดูทางสำนักหมอดูเมตตาแบ่งเศษเงินให้ใช้วันละ3บาทต่างกับบริวารโจรที่ซ่อง ไอ้พวกนั้นใช้สอยแกราวเป็นทาสแต่นานๆถึงจะโยนเหรียญสลึงให้สักอันทั้งที่พึ่งออกไปปล้นสะดมได้ข้าวของเงินทองมาหยกๆได้เงินมาแล้วมักจะตั้งวงพนันเล่นไพ่ไฮโลโปปั่นสุดแท้แต่พวกมันจะสรรหามาเล่นแก้กลุ้มเสียพนันเท่าไหร่มันยอมเสียได้แต่กับแรงงานมนุษย์ที่วิ่งรับใช้มันดูเหมือนจะมีค่าไม่มากกว่าหมาข้างถนนเวลามีเศษอาหารเหลือกินถึงจะโยนให้แกหิวสักชิ้นหนึ่งอันสำนักหมอดูของชายสูงอายุชาวเขมรนี่ทุกๆเดือนหนึ่งมีวันหยุดไม่รับแขกสักวันหนึ่งหยุดเพื่อพักผ่อนแล้วก็ชาร์จพลังจิตให้แก่กล้าเข้มขลังไม่งั้นควบคุมพูดผีบริวารไม่อยู่อาจจะโดนผีย้อนกลับมาเล่นงานเอาได้ลุงเฉยก็ฉวยโอกาสวันฤกษ์งามยามดีที่เป็นวันหยุดวิ่งซื้อกับข้าวเอาใจหมอเขมรแกเอ็นหลังหย่อนอารมณ์ก็ปราดเข้าไปนั่งพับเพียบนวดแข้งนวดขาให้คลายเมื่อยทำอย่างนี้ทุกเดือนโดยไม่เอ่ยปากอยากได้อะไรธรรมเนียมคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเห็นเด็กประจบเอาใจไม่ช้าก็เร็วก็จะถามขึ้นเองฉันเมตตาว่าขาดเหลืออยากได้อะไรขอให้บอกถ้าอะไรที่ให้ได้ก็จะให้ครั้นแกถามขึ้นจริงอย่างที่เฝ้ารอลุงเฉยก็บอกแกไปว่าอยากจะได้คาถาเยี่ยมๆสักบทสำหรับใช้ตอนเล่นการพนันแล้วมีแต่ได้ไม่มีคำว่าเสียใจแกน่ะอยากได้คาถาดีไปเล่นพนันกับพวกสมุนโจรหาทางล้วงเงินในกระเป๋าพวกมันด้วยฤทธิ์เดชเวทมนต์เป็นการแก้ลำที่พวกมันใช้สอยแกยังกระทาดในเรือนเบี้ยหมอดูชาวเขมรฟังคำขอแล้วก็นิ่งไปอึดใจใหญ่ก่อนที่จะลุกหายเข้าห้องพระไปครู่หนึ่งตอนเดินออกมาก็มีตลับไม้ขนาดเล็กกว่ากล่องไม้ขีดติดมือมาด้วยก่อนจะยื่นตลับไม้ซึ่งสลักสลาวด้วยฝีมือช่างชั้นสูงให้กับลุงเฉยแกก็เอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเป็นจริงเป็นจังในตลับนี่มีสีผึ้งบรรจุอยู่ในสีผึ้งมีกระดูกผีตายโหงฝังอยู่ชิ้นหนึ่งจงเรียกมันว่าคุณพี่เพราะมันอายุมากกว่าเองเจ้านี่อยู่กับข้ามาหลายปีแล้วเป็นผีนิสัยใช้ได้แต่ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรมากนักมันชอบอยู่กับคนที่ตั้งใจเลี้ยงดูมันให้อิ่มหนำสำราญเอ็งเอาตลับนี้เก็บติดตัวไว้อย่าทำหายเด็ดขาดเวลาจะเล่นไพ่กับใครจงกระซิบบอกกับคุณพี่เขาว่าช่วยชี้แนะผมด้วยรวยแล้วจะหาเครื่องเส้นเช่นไก่ตอนหมูสดๆชิ้นใหญ่ๆและเหล้าขาวมาให้คุณพี่ตอนจะให้เนี่ยจงจุดธูปหนึ่งดอกปักไว้ที่ถ้วยแก้ววางถ้วยแก้วไว้หน้าเครื่องเส้นครบครึ่งชั่วโมงแล้วเอ็งก็ลาเครื่องเส้นเอามากินเองได้เพราะว่าผีเขากินความโอชะคือความอร่อยของเครื่องเส้นเท่านั้นไม่ใช่ตัดเป็นชิ้นเคี้ยวกินเหมือนคนเราลุงเฉยก็เชื่อสนิทว่ามีผีไตโหงสิงสู่อยู่ในตลับสีพึ่งจริงๆคนอย่างหมอเขมรพูดคำไหนเป็นคำนั้นเพราะการผิดสัจจะอาจจะเป็นเหตุให้วิชาอาคมเสื่อมคลายจากความเข้มขลังมีสิทธิ์ที่ผีจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวแกเองแรกๆที่มีตลับผีไตหงมาอยู่ในกระเป๋าเสื้อลุงเฉยก็ใจเต้นตุ้มๆต่อมๆเหมือนกระรัวกลองกลัวไปต่างๆนานาว่าผีมันจะแหกอกควักไส้หลอกหลอนจนขวัญหนีดีฟอแต่ก็ไม่มีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่ส่อไปในทางร้ายทั้งสิ้นเหมือนกับไม่เคยมีผีสางนางไม้อยู่ในตลับค่ำวันที่สมุนโจรเล่นไพ่เก้าเกลุงเฉยรอจังหวะที่มันคนหนึ่งเสียไพ่จนอ่อนใจขอตัวหยุดพักเล่นชั่วขณะเพราะว่านักเลงไพ่ถือโชคถือลางมากประมาณว่าตัวอาจจะนั่งทับทิศเหลาเหล็กเล่นยังไงก็มีแต่เสียกระเสียต้องหยุดพักสักครู่หนึ่งก่อนรอจนกว่าทิศร้ายๆจะเคลื่อนไปอยู่ตรงอื่นแล้วย้อนไปเล่นใหม่จะมีจะได้ก็ได้สำหรับการเคลื่อนที่ของทิศท่านบอกว่ามันเคลื่อนไปพร้อมกับการหมุนรอบตัวเองของโลกว่าอย่างนั้นตอนนั้นวงไพ่จะขาดขาลุงเฉยก็สามารถเสอะเข้าไปเล่นแทนขาที่ขาดได้พวกโจรไม่ว่าก่อนที่จะเอ่ยปากขอก็ตั้งจิตระลึกถึงคุณพี่หรือว่าอีกนายหนึ่งก็คือผีไตหงที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อช่างหน้าขำแล้วก็หน้าสมเพชแท้ๆเกิดมาเป็นชาวพุทธดันระลึกถึงคุณผีแทนคุณพระพุทธเจ้าพูดไปเป็นเรื่องเหลือเชื่อและน่าอัศจรรย์ไม่ใช่เล่นครั้งแรกที่แกเล่นไพ่กับโจรซึ่งมีการเกเงินทับกันจริงๆไม่ใช่ว่าใครไพ่ดีกว่าก็กินเงินกองกลางแบบเด็กๆเล่นกัน เกมไหนถ้าไพ่แกแต้มสูงเหนือกว่าขาไพ่รายอื่นจะมีเสียงแผ่วเบาเหมือนกับแมลงหวีกระซิบขึ้นที่ริมหูข้างขวาว่าเกทับมันเลยถ้าแววเสียงอย่างว่านี่เกสู้เท่าไรได้เงินใช้เท่านั้นแต่เกมใดไม่มีเสียงกระซิบก็แปลว่าไพ่ขาอื่นๆเขาเหนือกว่าเราห้ามเกเงินเติมใส่กองกลางเด็ดขาดไม่งั้นจะมีแต่เสียกระเสียการชิมลางคืนแรกลุงเฉื่อยได้กำไรเป็นเงินสดจากวง9เกของสมุนโจร 3-40 บาทพระเอิญไอ้โจรดวงกุดมันเห็นทิศผีหลวงเคลื่อนไปแล้วมันก็ลุกมาจากที่นั่งมาทวงไอ้ที่เล่นไพ่ของมันคืนไอ้พวกที่เสียเงินให้ลุงเฉื่อยก็พากันเกาหัวแกรกๆเพราะไม่ใช่ว่าลุงเฉื่อยเล่นได้แล้วฉวยโอกาสเลิกอย่างกระทันหันแบบตีหัวเข้าบ้านสายๆวันต่อมาลุงเฉื่อยก็แอบไปซื้อเครื่องเส้นมาเส้นผีในที่รับหูรับตาคนที่ซื้อก็แค่เหล้าขาว1ขวดหัวหมูนึ่งแล้ว1กิโลเพราะว่ากำไรจากวงไพ่มันไม่ได้มากมายอะไรนักแล้วก็ยังไม่ค่อยเชื่อเต็มร้อยว่าที่เล่นได้เป็นเพราะดวงขึ้นเองหรือว่าผีมาช่วยแต่จะเล่นกับพวกโจรบ่อยนักก็ไม่ได้ไอ้พวกนี้บทจะพานหาเรื่องเอาเงินคืนมันสามารถทำได้อย่างสุจริตใจตามประสาโจรโจรของมันลุงเฉื่อยก็เริ่มมองหาวงไพ่แปลกใหม่ที่เป็นสนามประลองความเท็จจริงว่าผีคุณพี่จะช่วยชี้แนะแนวทางการเล่นหรือว่าที่แท้นั่นแกกำลังดวงการพนันขึ้นกันแน่วงพนันปีนั้นมีเกลื่อนไปหมดเพราะว่าคนยิ่งจนก็ยิ่งอยากได้เงินจากลาภลอยเช่นเล่นหวยและเล่นการพนันทุกประเภทที่สำคัญก็คือต้องตีสนิทกับคนในวงพนันให้ได้ซะก่อนซึ่งก็หาไม่ยากแค่ไปยืนจิบเหล้าขาวที่ร้านขายของโชว์หวยสักกง2กงฟังคนแถวนั้นเขาพูดคุยกันเรื่องเล่นการพนันจากนั้นก็เข้าไปออกความเห็นอย่างแยบคายพูดให้มันขำๆประเดี๋ยวก็ได้เรื่องลุงเฉื่อยเข้าบ่อนไพ่จำพวกปลีกย่อยหลายบ่อนระยะแรกก็ยังไม่สันทัดกับกลเกมการเล่นตั้งหน้าตั้งตาจะเล่นให้ได้เงินเข้ากระเป๋าลูกเดียวต่อมาก็มีเสียงกระซิบว่าบางวันก็ผ่อนลงบ้างขืนเอาแต่ได้จะไม่มีใครเล่นด้วยอีกซึ่งก็จริงตามที่ผีบอกตอนนี้เริ่มเชื่อสนิทว่าผีคุณพี่มาอยู่ด้วยจริงๆแล้วก็มาเพื่อให้คุณไม่มีการให้โทษเวลาผ่านไปเดือนเสร็จลุงเฉื่อยก็ตีจากซ่องโจรอย่างสิ้นเยื่อใยแต่ไม่ดัดหลังแจ้งตำรวจไปทลายซ่องของมันเพราะจำแม่นว่าเคยได้ข้าวได้น้ำจากโจรกินกันตายส่วนที่สำนักของหมอดูนี่ตั้งใจจะไปเยี่ยมอยู่เสมอเผอิญได้รู้จักหญิงกลางคนเป็นนายหน้าพาเด็กอีสานมาเป็นคนใช้ตามบ้านในเมืองหลวงก็เลยติดต่อพาเด็กไปรับใช้ที่บ้านหมอดูเขมรสองคนเป็นอันเบาใจได้ว่าแกไม่ต้องกังวลเรื่องขาดคนวิ่งดูแลแขกเรือแล้วก็คนปัดกวาดเช็ดถูบ้านชั่วโมงนั้นลุงเฉื่อยมีเงินฝากธนาคารร่วม10,000บาทสามารถเช่าบ้านหลังงามๆพักอาศัยแต่ยังไม่ได้พาพ่อแม่มาอยู่ด้วยเนื่องจากไม่แน่ใจในสถานการณ์ว่าเราจะหาเงินได้คล่องๆตลอดไปหรือเปล่าการมีสิ่งลี้ลับคอยช่วยเหลือก็ทำให้ลุงเฉื่อยเหิมเกริมบ่อนตามบ้านคนธรรมดาเนี่ยเล็กเกินไปซะแล้วมันจะต้องบ่อนอิทธิพลที่มีวงเงินเล่นพนันกันคืนหนึ่งเป็นแสนๆตอนนั้นลุงเฉื่อยรู้ข่าวรู้ราวรู้ว่าการพนันถ้าจะเล่นให้ยั่งยืนต้องมีวันที่แกล้งทำเป็นเสียเงินบ้างไม่ใช่จ้องจะเล่นให้เป็นฝ่ายได้ข้างเดียวนักพนันในบ่อนตามบ้านนั่นเองเป็นผู้ที่ชักนำลุงเฉื่อยเข้าบ่อนใหญ่ทำนองเชื่อมือว่าลุงเฉื่อยเป็นเซียนเหยียบเมฆเล่นที่ไหนรวยที่นั่นแต่ไม่นานลุงเฉื่อยก็ต้องตัดเจ้านั่นออกจากสารบบคนติดตามเพราะมันเที่ยวโฆษณาว่าลุงเฉื่อยเป็นนักเลงไพ่ชั้นเซียนซึ่งก็สร้างภัยมืดให้กับแกเซียนไพ่ตามบ่อนใหญ่ๆครามเกรงลุงเฉื่อยเพราะดูเผินๆเหมือนหมูจะเชื่อเสียเมื่อไหร่ก็ได้ก็ตายขาเขียงเมื่อนั้นแต่หมูดันเขี้ยวตันขวิดเซียนประจำบ่อนไส้แตกทุกรายบางคืนลุงเฉื่อยมีรายได้จากบ่อนไพ่ถึง 20,000 บาทแต่หลายคืนถัดมาจะแกล้งเสียคืนละ 2,000 3,000 จากนั้นก็เล่นได้อีกเป็นหมื่นๆจนทางบ่อนจับไตไม่ถูกว่าลุงเฉื่อยคือเสือหรือหมูกันแน่ปีครึ่งผ่านไปไวมันโกหก ลุงเฉื่อยกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างเหลือเชื่อเงินมักจะมาคู่กับเพศตรงกันข้ามโบราณท่านว่าอย่างนั้นเริ่มมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตของแกรายแรกนี่เจอกันในบ่อนใหญ่แห่งหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อชมัยพรสวยเฉียวรูปร่างดีเป็นเมียน้อยของผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่แต่ว่านิสัยหล่อนชอบการพนันเป็นชีวิตจิตใจวันที่รู้จักกันนี่ชมัยพรเนี่ยเสียไพ่จนสิ้นเนื้อประดาตัวข้าวของทองหยองปลดจำนำกับบ่อนเสร็จแล้วก็เสียอีกหล่อนหน้ามืดขึ้นมาก็เลยแอบกระซิบยืมเงินลุงเฉื่อยไปฟื้นทุนคืนสัญญากันแข็งแรงว่าถ้าไม่มีเงินมาใช้หนี้ในคืนนี้หล่อนจะยอมพลีร่างแทนเงิน 5,000 บาท 5,000 ในยุคที่ทองขายกันบาทละ400นี่ถือว่ามากไม่ใช่เล่นคืนนั้นหล่อนก็ต้องยอมเป็นของลุงเฉื่อยเพราะว่า 5,000 ที่ยืมไปในหายวับไปกับวงไพ่นอกจากชมัยพรซึ่งติดต่อผูกพันกันยาวนานยังมีสาวสวยรายอื่นอีกนับไม่ถ้วนที่แกได้เชยชมหล่อนเหมือนฝันที่เป็นจริงสุราเป็นอีกอย่างที่ตามนารีมาติดๆลุงเฉยดื่มจัดหลับนอนกับผู้หญิงเหมือนควายเปลี่ยวที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ตรากตรำสังขารอยู่ในบ่อนคืนแล้วคืนเล่าสมองก็เริ่มเสื่อมโทรมด้วยสาเหตุทุกอย่างดังกล่าวเริ่มลืมว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องตั้งเครื่องเส้นคุณพี่เพราะขวาจะตื่นจากที่นอนก็โน่นป๋าเข้าไปค่ำๆของอีกวันหนึ่งแล้วคำว่าอบายมุขแปลว่าทางแห่งความเสื่อมไม่ว่าจะเริ่มต้นบนเส้นทางไหนไอ้ที่เหลือจะค่อยๆทยอยเข้ามาสมทบจนครบเครื่องภาษิตท่านโบราณท่านบอกว่าคนดีผีช่วยซึ่งก็หมายความว่าถ้าคนไม่ดีผีก็ไม่ช่วยนั่นเองสำหรับลุงเฉยความเสื่อมของสมองนำมาซึ่งความเสียหายอย่างร้ายแรงเกินอภัยความเสียหายเกิดขึ้นในคืนหนึ่งหลังจากเล่นไพ่ได้เงินเต็มกระเป๋าแกก็ควงสาวสวยเข้าบาร์ดื่มเหล้าเต้นรำสนุกสุดเวียงจนตลับใส่กระดูกผีไตหงกระเด็นไปจากกระเป๋าเสื้อโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันที่จริงนะแกก็ไม่แน่ใจนักหรอกว่าตลับไม้กระเด็นจากกระเป๋าหรือว่ามันอันตรธานไปเองเนื่องจากแกลืมเลือนการเส้นไหว้มาหลายเดือนแล้วการอันตรธานไปของตลับไม้มีความหมายเดียวกับคำพิพากษาคนรวยให้ย้อนคืนสู่สภาพเดิมที่ยากจนข้นแค้นเพราะว่าแกติดการพนันจนโง่หัวไม่ขึ้นไม่มีเสียงกระซิบแห่งชัยชนะให้แกแว่วได้ยินอีกมีแต่การเล่นแบบตาดีได้ตาร้ายเสียส่วนใหญ่ตาร้ายจะมาเยือนนักเลงการพนันมากกว่าตาดีถ้าใครถามแกว่าอะไรทำให้คนรวยสิ้นเนื้อประดาตัวเร็วที่สุดแกก็จะตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าการพนันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเงินนับ10ล้านที่เล่นไพ่นับ10ปีกว่าจะได้มาสามารถสูญสิ้นไปภายในครึ่งปีเท่านั้นผู้หญิงเคยแวดล้อมก็พลอยหายวับไปพร้อมกับเงินในกระเป๋าหนสุดท้ายที่ลุงเฉยกับบ่อนหันหลังให้กันก็คือคราวที่แกเล่นเสียแล้วติดหนี้โดยมีเจตนาจะชักดาบคนของบ่อนก็เลยทวงเอาขาข้างขวาของแกไปแทนเงินตราด้วยวิธีใช้ค้อนทุบข้อเท้าจนแหลกละเอียดก่อนที่จะจับใส่รถไปโยนทิ้งข้างถนนเดชบุญที่มีพระออกบิณฑบาตตอนเช้ามืดหลวงพ่อรูปนั้นท่านเก่งทางน้ำมันมนท่านเมตตาให้คนนำตัวลุงเฉื่อยไปรักษาจนพอเดินได้แบบกระโผลกกระเพลกทางเดียวที่แกจะทดแทนคุณของท่านก็คือขันอาสามาเป็นคนทำความสะอาดวัดเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เจตนารมณ์ของลุงเฉยที่กรุณาเล่าชีวประวัติให้คุณทวิทย์รับฟังก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าการพนันคืออบายมุขซึ่งไม่เคยสร้างความร่ำรวยจีรังให้แก่ใครทั้งสิ้นบทสรุปในชีวิตของแกเป็นตัวอย่างอันดีสำหรับคุณทวิทย์ควรยิ่งที่จะยุติความบ้าการพนันเสียตั้งแต่ยังไม่สายคุณทวิทย์ก็น้อมรับเจตนาอันประเสริฐของแกเลิกเล่นไพ่ก้าวเกจากวันนั้นมาตราบเท่าถึงทุกวันนี้ครับผมเคยได้ยินหลายคนพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของคนตายทั้งที่ยังไม่ทันจะหมดอายุเมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังอีกนะมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อนายปลิวเมียชื่อนางถนอม